شروع کلم په نام د پاک سبحان چې کریم ده هم رحیم ده هم رحمان اوس کی صدر تکوم د یما شوما چې پیژنې دنیا د زید بنوما لکه گل غوند خایستا و داسې ښکلی مور او پلار ته هم ډېر زیات و نازولی یوه ورځې زید د مور سره روان و ماماګانو کراتلل خوشحال بېشان و د سفر لارې ستړي و اوږده وه په سفر کې ملګري قافله وه ورته ناسو په لوی لاره کې کسانه کړوی لوټ د قافلې نه ټول سامانه زید بوتللو د ځان سره په زوره ماشوم والي کې جدا شولو د موره زید نه پاتې مور او پلار کله او کام شو های افسوس د ماشوم والي کې غلام شو زیدی خرس کرو دامکی پیو بازار شو حکیم بن حزام خریدار حکیم واخستل دخپلی ترور دپارا و نامی خدیجه چی و مالدارا خدیجه چې پاک رسول ته په نکاح شوا بخت ور په دنیا او په عقبا شوا د زید پاک رسول ته هدیه کړو محبت پاک رسول ته خپل ښکارا کړو پاک رسول کو په زید باندې شفقات ورسرای کو ډیر زیاد محبت خپل اولاد غوندې ساتلو پنازا اوس راویښ شولو د زید وي د قسمت زید خودل ته پاک رسول سره خوشحال دی خود پلاری په خپل زوی پسې بدحال دی په فراقی پریشان سر په زنګون دی ترې نورک د زړه قرار د ژوند سکون دی د مجنون غوندې ګرځېږي په میرو کې خپل بچای په یادولو په شعرو کې ای زما د سترګو تور د زړه قراره ران یوړلی بیلتون په کومه لاره های بچیا تب مړ او که ژوندی اوس به کوم ځای کې ته نازما بچی های افسوس چې تب مړ او که نه هرې چیرته یې بد چا کور کې که بهرې د سحر باد چې کله راشي زما بچیا مت تارا یاد وینا هیر بمنشی دزڑ سرا ستا پلٹونیم در پسی جاڑک و ما بچیا پاس اسمان تلاڑی کد غزم کی در لخاوری کھڑل ہڈونا بچیا پکو مارا نلاڑی زد پلارو باندی گورم قدمنا بچیا چیر ترا نلاڑی مات بغیر لطان نراز خوبنا یوستان دل مل ارمان دی نور پزڑگی باند می نشتا ارمانونا چی پا جہان تر سجون دیم ستا پلٹون بٹول جہان کی وگر زمان ران لاری پا کم خواد گلاب گلا ناسا پی دی اللہ را ولا پخ پلا هر ساعت بی ویلو دا اشعارا و بناس لک مجنون غندی پلارا کافلی بپدی لار تیری دلی دزید پلار ندا مصری بی اوری دلی بیایو کال حجلو تلی چو کسان و دزید کابلی اهم خپلوانا چیستر گکڑی ور پور تنا گهانا دغا زیدی ولی دل گل در ایحانا زری خوات ور نجدی شو پتلوارا ور تحالی ٹول بیان کھڑلو دپلارا حال احوالی ور تاو ویل دکھلی ور تاو ویل دپلار غم جن اشعارا زید هم والی کل بدل کی چو شعرونا پدی شعر کی او ویل حالونا خفن شیز مگران بابا جانا خپل نصیب یم بیل کھڑے زلتانا زغلام یم دداس خلق کور کی چی کسی دی خوری پہر لور کی قبیل بنو حاشم سرا غلام یم خوشال پد غجوان سحر ما خام یم چی واپس لارل دهج ندا کسان دزید پلار تی احوال کڑل ٹول بیان دزید پلار پدی خبر شو خوشالا برابری کڑو فی دید پار مالا خپلی اورو ریزان سرا کڑو اوروان شو دمکی پترف زیستڑی ستو مان شو دغدوار ور داخل چی شو مکی تا پت پوس راغلند پاک رسول حجری تا پاک رسول تی اویل شما قربانا تی امان یو سوال کوم لتانا پاک رسول ور تویل دس شی سوال دی دا پچ باندی دمر سر گردانا دزید لار ور تویل بچے میرا کا پا بدل کی فدیا واخلا زمانا پاک رسول ویل چی دغا دزید کار دے پاتی کی گی او کزی خپلی اختیار دے پاک رسول ویل چی دغا دزید کار دے پاتی کی گی او کزی خپلی اختیار دے کزی ستاسو سرت للپ خوشا لئی درن نا اخلم بدلا کی یو روپی خوک زیدت خوشال پدی کور مناسب ندا چتا سکوی زورا دزید پلار ویل چی مات د منزورا دا تپوس با مونگ دا زید کو ضرورا زید چی را غیت را و پلاری والی دالا پا اول نظری دوارا و پیجان دالا پاک رسول او ویل زید تا داد پلار دے کت زیور سر دا غستا اختیار دے زید ویل چی زبدل تک کی اسی گم یا رسول بی لتا کل صبری گم پلاری ڈیر پدی خبر سرگردان شو دخپل زوی پدی خبر ڈیر پریشان شو ورتیو ویستا خوخا غلامی دا زک پرخی تا آزاد زندگی دا زید ویل خپل پلار تا چی دل تا غلام خوخیم د حضور خوا کی سحر او ما خام خوخیم تخفان شي زمان بابا جانا محمد دی پما دیر زیاد مهربانا تا بپریگ دم خو حضور پری خود نشم لگ ساعتی جدا از غم لی نشم دای اویل شنیج دی در رسول خواتا پاک رسول دزید ندیر شل خوش حالا هغا وقت پاک رسول دا اکڑو گفتارا زید می زوش و اوزش و مادد پلارا دزید را اپلار پدی باندی خوشحال شو چی خبر کلا دخ پل بچی پحال شو زیدی پری خود روان پا خوشحالی شو او سیزلو نا پا کرار او تسلی شو پا کسا کسا معنو لوی عبرت دی چی دا زید سمرس پی چلی محبت دی کڑی خوخا جو دای دا مور او پلارا در رسول مینا کے ہر چھئی کڑل زارا دایا منتہم نصیب دا محبت کڑی را نصیب رات دمینی دا دولت کڑی چی دا پاک رسول رختونی عاشقان شو چی پا مینا دا رسول پا دین قربان شو دا دعا در نها شم غوارم ربا چی مون هم دا پاک رسول پلا روان شو دا دعا در نها شم غوارم ربا چی مون هم دا پاک رسول پلا روان شو